vështir po t'vjen me i thonë veç ty genu ma. O ty të rapika se m'plasi zemëra. Thua i si të duash, mora për mbrash. Thua i njën nga një jetë të bëja bash. Thua i si të duash, veç një pëll e më pres, e pres prej të jem, se mi ljujt e me, me më të prej krejem, apo fol, apo largova, vol ma shpejt se më të anova, se ma vol nuk e pranoj, ma më së të dhe gjoj, veç një pëll. Shpejt se u tranova, se ma bol nuk i pranoj, ma jom së më të mashtroj, mës shkon me ndja. O ty të rapika se m'plasi zemëra. Thua i si të duash, mora për mbrash. Thua i njën nga një jetë të dyja bash. Thua i si të duash,